بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. یہ آیت جو ہے یہ بطور ادخال الہی کے ہے، اللہ کے متصل کلام کے درمیان جو ہے کسی ایسے کلام کو داخل کرنا کہ جس کا جو ہے آگے پیچھے سیاق اور سباق سے جو ہے کچھ ربط نہیں بنتا، تو اس کو ہم جو ہے ادخال الہی کہتے ہیں، یا کچھ علماء کرام جملہ معترض ہے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت لقمان پہلی دو آیات میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہوا، تو یہاں پر اللہ رب العزت جو دے والدین کے حقوق جو ہے ذکر فرما رہے ہیں، اور بعد میں جو آیت آئے گی آیت نمبر 16 تو وہاں سے جو ہے نصیحت پھر دوبارہ شروع ہو گئی، حضرت لقمان کا تذکرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور تاکید کی ہے ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے بارے میں احسان کا، نیکی کا، بھلائی کا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا تھا اس کو امہو اس کے ماں نے، وہنن تکلیف کے ساتھ، علا وہنن تکلیف کے اوپر. وفصالہ فی عامین، اور دودھ سے چڑانا تھا اس بچے کا، فی عامین دو سالوں میں. انشکر لی، تاکید کی ہے ہم نے کہ شکریہ ادا، شکر ادا کیجئے میرے نعمتوں کی. ولی والدائی کا، اور اپنے والدین کی. الی المصیر، میری طرف واپسی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی ہے ہم نے انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے بارے میں احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا. جس طرح جو ہے آپ نے جو ہے مختلف جگہوں میں قرآن کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیا، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، اسی طرح سورہ انعام کے اندر بھی، مختلف جگہوں میں جو ہے والدین کی حقوق کا تذکرہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا معاملہ کیجئے، بھلائی کیجئے، احسان کیجئے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے لفظ حکم کا استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ حکم کے لیے عربی میں لفظ امر آتا ہے، یہاں پر اللہ نے لفظ وصیت کا استعمال کر دیا، یعنی کیا ہے، اٹل حکم کی طرف اشارہ ہے، ضروری حکم کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے میں نے کیا معنی استعمال کر تاکید کی ہے ہم نے انسان کو ان کے والدین کے بارے میں کیا احسان، یعنی کیا نیکی کا، احسان کا، بھلائی کا. اور میں نے جو ہے آپ کے سامنے بارہا مرتبہ جو ہے اس جملے کو پڑھا کہ احسان بھلائی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک دنیاوی ہے ایک دینی ہے. دنیاوی احسان کیا کہ دنیا کے کاموں میں آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کا ہاتھ بٹھائیے، ان کے آرام اور سکون کا جو ہے وہ خیال رکھیے، ان کے علاج معالجے کا جو ہے آپ بندوبست کیجئے، اسی طرح جو ہے ان کی جو ضروریات ہے شرعی آپ ان کو پورا کیجئے. اور ایک ہے کیا دینی بلائی. دینی بلائی سے مراد کیا ہے کہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے، اسی طرح جو ہے نیکیوں کا حکم دیجئے، بھلائی سے ان کو جو ہے برائی سے ان کو روکیے، شرکیات بدعات اور رسومات سے جو ہے ان کو بچائیے، توحید اور سنت کی جو ہے ان کے سامنے باتیں کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیوں میں نے انسان کو جو ہے پابند بنا دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے حملت ہو امہ، اٹھایا تھا اس کو امہ اس کی ماں نے، واہنن تکلیف کے ساتھ، اعلی واہنن تکلیف کے اوپر، یعنی کیا مانی، جتنا جو ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بڑھتا رہا تو اتنی جو ہے اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی رہی، ماں کی تکلیف کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا، جتنا جو ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بڑھتا رہتا تو اتنی جو ہے اس کی تکلیف اور مصیبت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ سے چڑانا اس کا ہوا فی عامین، دو سالوں میں. عموماً جو ہے وہ 200 سال تک جو ہے وہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں. انشکر لی ولی والدے، میرے پہلے جو ہے اس پہ تفصیل کی، یہاں پر ان بانس کی جو ہے وہ ضرورت میں محسوس نہیں کرتا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ سے چڑانا اس بچے کا کیا ہے فی عامین، دو سالوں میں. دو سالوں تک مسلسل جو ہے وہ اس کو دودھ پلاتی رہی، تو ایک جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تکلیف، اس کی پیدائش جو ہے وہ کیا، وہ جو ہے تکلیف سے ہوئی، اسی طرح جو ہے وہ کیا 2 سال تک مسلسل جو ہے اس کو دودھ پلاتی رہی، اور بچہ جو ہے ماں کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ ماں اگر کومے کا شکار ہے، بے ہوشی کے اندر جو ہے وہ، یعنی گھنٹوں سے جو ہے وہ بے ہوشی جو ہے وہ دنوں میں جو ہے بے ہوش ہو گئی ہے، تو جیسے وہ ہوش میں آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے کہ بچے کو لائیے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ سے چڑانا اس بچے کا کیا ہے فی عامین، دو سالوں میں. انشکر لی، اللہ رب العزت فرماتے ہم نے تاکید کی ہے انشکر لی کہ شکر ادا کیجئے میرے نعمتوں کی. تابعداری بھی مراد ہے، اعتراف نعمت بھی مراد ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اللہ کی اطاعت اور تابعداری بھی مراد ہے. والے والدین کا، اور اپنے والدین کی، ان کی جو ہے وہ شکر کیا ہے کہ ان کے جو ہے تابعداری کیجئے، ان کی خلاف ورزی سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیے، دینی کاموں میں جو ہے ان کے عقیدے اور عمل کی بھی اصلاح کیجیے، اسی طرح قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے آپ کو حکم دے کسی کام کے کرنے کا تو اس کو آپ رد نہ کریں، کیونکہ وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے دنیا میں آپ کے پیدائش کا. ماں باپ والدین وہ بچے کے لیے جو ہے وہ وسیلے اور ذریعے کا جو ہے وہ باعث ہے دنیا میں پیدائش کا. ہم آئے ہیں تو اپنے والدین کی وجہ سے آئے ہیں، وہ ہماری پیدائش میں جو ہے وہ کیا ہے، ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے. الی المسیرہ، میری طرف جو ہے وہ کیا ہے، واپسی ہے. اگر آپ نے شکر نہیں ادا کر دی، تابعداری نہیں کر دی، تو پھر آپ کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا. اگر آپ نے میری تابعداری کر دی تھی تو آپ کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا جنت کی شکل میں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ادب سکھلا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان تو کرو گے. احسان یعنی جو ہے کیا, والدین کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا جو ہے وہ معاملہ کیجئے, ان کی تابعداری جو ہے وہ کیجئے, مگر کس بات میں کہ وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں کہہ رہے ہیں. اگر ان کی کوئی بات جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو, اس کے پیغمبر کے خلاف ہو, تو پھر جو ہے والدین کی تابعداری جو ہے وہ نہیں ہے. پھر اللہ کی تابعداری جو ہے وہ سب سے پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر کی تابعداری ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کن کی تابعداری ہے, والدین کی تابعداری ہے. تو اپنے والدین کو جو ہے وہ اللہ سے پہلے نہیں کرنا چاہیے کہ والد نے کہا قرآن کے درس میں نہ جاؤ اور تم بیٹھ گئے. نہیں, آپ نے جو ہے اپنے والدین کو جو ہے اللہ سے پہلے کر دیا, اللہ سے آپ نے جو ہے اس کو پریفرنس دے دی, تو کبھی بھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر دباؤ ڈالے آپ پر, وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر دباؤ ڈالے آپ پر, وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر زبردستی کرے آپ پر, اللہ اس بات پر, ان تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ ان کو کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس پر علم کوئی دلیل, فلا تو دے ہما, تو نہ مانو ان دونوں کی بات کو. اللہ رب العزت فرماتے پھر ان کی بات کو آپ نے نہیں ماننا ہے. اگر وہ آپ کو شرک کی بات کرے کہ فلاں درگاہ جو ہے وہ جا کر اس جھنڈے کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ گاڑ دو, فلاں بابا پہ جو ہے وہ غلاف ڈالو, یہ جو ہے دمبا اور بیڑ جو ہے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ذبح کرو, اسی طرح جو ہے وہ فلاں سے جو ہے وہ فلاں سے فلاں کی مزار سے جو ہے وہ مٹی لاؤ, نمک لاؤ, اسی طرح وہاں سے جو ہے میرے لیے جو ہے وہ طواف کرو. تو یہ سب کام جو ہے وہ کیا ہے, عذر شریعت جو ہے ممنوع اور حرام ہے. تو آپ نے پھر ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر دباؤ ڈالے آپ پر, زبردستی کرے آپ پر, الا اس بات پر, یعنی آپ کو کہے میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا, میں آپ کو جو ہے وہ خرچہ نہیں دوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, آپ کو پریشرائز کر رہا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ان کے دباؤ میں نہیں آنا ہے کہ حصہ دار بناؤ میرے ساتھ ان کو کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس پہ کوئی دلیل, شرک پہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. فلا تو علم بمانی دلیل کے ہے, فلا تو تے ہما, تو نہ مانو ان دونوں کی بات کو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, امر ہے. وصاحبہما, اور دوستی کرو ان کے ساتھ, فی الدنیا, دنیا کے کاموں میں, معروفا, اچھے طریقے سے. وصاحبہما, ساتھ دو ان دونوں کا. وصاحبہما, ساتھ دو ان دونوں کا, فی الدنیا, دنیا کے کاموں میں, معروفاً, اچھے طریقے سے, دنیاوی کاموں میں جو ہے ان کا ہاتھ بٹھاؤ. اگر آپ کو کہیں فلاں چیز بازار سے لاؤ تو فوراً جاؤ, مہمان آئے ہیں فلاں کام کے لیے, تو یہ نہیں کہ تم کہہ رہے میں جو ہے ڈرامہ دیکھ رہا ہوں اور میں جو ہے وہ فلاں کام کر رہا ہوں, نہیں, فوراً جاؤ. اسی طرح جو ہے آپ کو سودے کے لیے بھیج رہا ہے, کسی اور کام کے لیے جو ہے آپ کو بھیج رہے, تو فوراً جاؤ ان کے پاس. تو اللہ رب العزت فرماتے وصاحبہما, ساتھ دو ان دونوں کا, پھر دنیا, دنیا کے کاموں میں, معروف اور اچھے طریقے سے. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, اور تابعداری کرو سبیل من, راستے, ان کے راستے کی, اناب الیا, جو رجوع کرتے ہیں میری طرف. اللہ رب العزت فرماتے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَا, تابعداری کرو ان کے راستے کی, اناب الیا, جو رجوع کرتے ہیں الیا, میری طرف. اور دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر من کا لفظ جو ہے یہ عام ہے, اس سے مراد صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ ہر اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹنے والا, رجوع کرنے والا جو ہے وہ مراد ہے. تو ہم کہتے ہیں کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منیب الاللہ میں داخل نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ، کیا وہ جو ہے منیب اللہ میں داخل نہیں ہے؟ کیا اللہ کی تو اللہ نے تو حکم دیا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ جو میرے راستے کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے ہیں، میرے دین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان کی تابعداری کیجئے۔ تو ان کی تابعداری کا حکم دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف مرجعکم تمہاری واپسی ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پس باخبر کر دوں گا تم کو اس پر کہتے تم عمل کرنے والے، دنیا کے اندر جو تم نے کیا تو میں تم کو ان اعمال کی حقیقت سے جو ہے وہ مطلع کر دوں گا کہ تم نے اچھا کیا تھا یا تم نے برا کیا تھا، تمہارا کام جو ہے وہ ٹھیک تھا یا تمہارا کام جو ہے وہ غلط تھا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا بزرگ جمیل سمجھتا ہے کہ بس میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، میرا کام تو ہے وہ بڑا ٹھیک ہے، دوسرے کے کام کو غلط سمجھتا ہے، مگر وہاں پر حقیقت جو ہے اس کو معلوم ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے دوبارہ حضرت لقمان کی وصیت جو ہے اور نصیحت اپنے بیٹے کو جو ہے وہ شروع ہوئی، ادخال جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لقمان نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، یقیناً واقعہ یہ ہے، یقیناً قصہ یہ ہے، ان تکم اسقال حبت، اگر ہو ایک عمل، اگر ہو ایک چیز، مسقال حبت، ایک دانے کی مقدار، من خردل، رائی کے، فتکن فی سخرتن، پس ہو جائے یہ عمل، یہ نیکی یا یہ چیز، فی سخرتن، کسی پہاڑ، کسی پتھر میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین پر، زمین میں، یا اتی بہ اللہ، تو لائے گا اس کو اللہ، لائے گا اس کو کون؟ اللہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بارک بین، خبیر، خبردار ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے، حضرت لقمان کی تقریر، یا بنیا، او میرے بیٹے، ان تکم، انہا، ہاں جو ہے یہ ضمیر قصہ ہے، ضمیر واقعہ یا ضمیر قصہ اس کو کہتے ہیں علماء کرام، یقیناً قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے، ان تکم اسقال حبت، اگر ہو ایک نیکی، اگر ہو ایک عمل، مسقال حبت من خردل، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے مقدار، رائی کا دانا جو ہے وہ کیا ہے؟ باجرے کے دانے جیسا جو ہے وہ چھوٹا دانا ہے۔ فتکن فی سخرت، پس ہو جائے کیا یہ عمل، یہ نیکی، فی سخرت، ایک پتھر میں، پتھر کی جو ہے وہ اندر جو ہے کسی نے گھس کر جو ہے کوئی عمل کیا ہے، گاٹی میں گھس کر، غار میں گھس کر، چٹان میں گھس کر جو ہے کسی نے جو ہے کوئی کام کیا ہے، او فی السماوات، آسمانوں میں، آسمانوں میں جو ہے یعنی اوپر فضاؤں میں جو ہے کوئی کام کر دیا، او فی الارض، یا زمین میں، زمین پر جو ہے کسی کے سامنے جو کوئی کام کر دیا، یا تبی اللہ، تو پیش کر دے گا اس کو اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ، اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ ضرور بضرور مرتب ہوگی۔ آپ نے کوئی نیکی کر دی، آپ نے کوئی عمل کیا اچھا یا برا، تو یہ اللہ سے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ اور سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس کو بلا چکے ہو مگر اللہ کو یاد ہے، تم نے جو کیا ہے وہ تم بھول چکے ہو، اکثریت باتیں ہم سے بھول جاتی ہے ہم نے کیا کیا ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے ان باتوں کی حقیقت معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، اس کو جو ہے یاد، اللہ کو یاد، کیونکہ بھولنا تو اللہ کی صفت نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی جو ہے وہ بھول جائے۔ اس آیت کے بارے میں القول الجمیل، امام شاول اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے القول الجمیل، وہ اس کے تجربیات پہ جو ہے وہ متعلق ہے، وہ لکھتے ہیں اگر کسی آدمی سے جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ گھم جائے، اور اس کا بچہ ہے، کوئی جو ہے اور چیز ہے، گاڑی ہے یا جو بھی ہے، وہ جو ہے اس سے گھم جائے، تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت جو ہے وہ نفل پڑھے، اور دو رکعت جو ہے نفل پڑھنے کے بعد 119 مرتبہ جو ہے اس آیت کو پڑھیں۔ یا بنیا انہا ان تکم اسقال حبت من خردل، اسی نیت اور ارادے سے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ گمشدہ چیز جو ہے وہ واپس کر دے، اور ساتھ ہی جو ہے 119 مرتبہ یا حفیظوں کا لفظ بھی جو ہے وہ کہے۔ کتنی مرتبہ؟ 119 مرتبہ لفظ یا حفیظو بھی کہے، یا حفیظو یا حفیظو، اے حفاظت کرنے والے۔ تو یہ دو الفاظ جو ہے وہ پڑھے تو انشاءاللہ انقریب اس کو جو ہے اس چیز کی یا واپسی ہوگی یا اس کو جو ہے وہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ میری وہ گمشدہ چیز جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف بارک بین ہے، خبیر خبردار ذات ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، یا بنیا او میرے بیٹے اقم الصلاۃ، جاری کرو نماز کو، وامر بالمعروف، اور حکم دو ان کاموں کا جو شریعت کے اندر معلوم ہے، ونہا عن المنکر، اور منع کرو لوگوں کو ان کاموں سے جو شریعت کے اندر نامعلوم ہے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو ان تکالیف پر جو آپ کو پہنچ گئی، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً اس طرح کرنا، یقیناً یہ کام من عزم الامور، اونچے عزم والوں کاموں میں سے ہے، اونچے عزم والوں والے کاموں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنیا، حضرت لقمان نے جو ہے وہ کیا فرمایا اپنے بیٹے کو، یا بنیا ہے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، جاری کرو نماز کو، عقیدہ ٹھیک ہوا تو ابھی نماز پڑھو، اقم الصلاۃ، جاری کرو نماز کو، خود بھی نماز پڑھو اوروں کو بھی نماز کا حکم دو، وامر بالمعروف، اور حکم کرو ان کاموں کا، بالمعروف، معروف، معرفہ فی الشریعہ، معروف جو ہے معلوم کو کہتے ہیں، جو معلوم ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے۔ امام نصفی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں، معروف معرفہ فی الشریعہ، وہ کام جو شریعت کے اندر معلوم ہو، یعنی توحید، اسی طرح سنت، اس کی جو ہے باتیں کرو، اور ساتھ ہی کیا، ونہا عن المنکر، اور منع کرو لوگوں کو، عن المنکر، ان کاموں سے جو شریعت کے اندر نامعلوم ہو۔ منکر کا لفظ منکور سے ہے، منکور کے معنی جو ہے وہ کیا، عجیب و غریب، ناشنا۔ تو اس سے مراد کیا ہے، بدعات ہے، شرکیات ہے، اور اسی طرح جو ہے رسومات مراد ہے۔ منکر سے مراد کیا ہے، بدعات، شرکیات، کفریات، اور اسی طرح رسومات مراد ہیں، ان سے جو ہے وہ لوگوں کو منع کرو۔ واصبر علام، اور جب تم یہ کام کرو گے تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا، کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ستائیں گے، لوگ آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں گے، کچھ جو ہے آپ کو زبانی تکلیف پہنچائیں گے، آپ کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کریں گے، یہ کہاں سے مولوی آیا، نیا مولوی ہے اور نئی باتیں کر رہا ہے، اور یہ جو ہے کیا کر رہا ہے، اپنی طرف سے جو ہے باتیں کر، اتنے سارے مولوی ان باتوں کو نہیں کرتے، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو فنا خان بنا رہا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں کیا، اور مولویوں نے جو ہے وہ مدرسے میں پڑھا نہیں ہے کیا، ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کتابیں جو ہے وہ نہیں پڑھی، وہ یہ مسائل بیان نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے ہمارے ایک دوست ہے، دو تین دن پہلے میں ایک نکاح میں گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے ایک آدمی جو ہے جس کی میں نکاح پڑھا رہا تھا، تو اس کا جو ہے وہ چچا میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو میری عادت ہوتی ہے کہ نکاح سے پہلے دو تین باتیں جو نکاح کے بارے میں عام طور سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہ غلط ہے، اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ جو نکاح جو ہے، نکاح کے بعد ہو گئی، تو اس کے بعد نکاح سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اس کا چچا میرے ساتھ بیٹھ گیا، وہ میرا جانا پہچانا تھا، تو اس نے مجھے بتا دیا کہ استاد محترم کو میں نے اپنے نکاح کے لیے جو ہے بلایا تھا، تو وہاں پر اس نے جو ہے اس طرح نکاح پڑھائی، तो मेरे ससुर जो है उसके साथ जो है वो बेस मुबायसे में जो है वो लगे कि आपने तो इसे एक मरतबा पूछा, हमने तो अभी तक जो है वो तीन मरतबा जो है वो सुना है, और आपने जो है इसे एक मरतबा पूछे कि आपको कबूल है, और दूसरी तरफ जो है वो कह दिया कि आपने दी है, उसने कहा हाँ, और दूसरे को हमने कबूल कर दी, बात खत्म हो। तो ये किस तरह है? तो सालिम मोहतरम जो है उसको समझा रहे थे मगर वो समझने वाला नहीं था, और मैं जो है बात कर रहा था कि मैं जो, मगर उस्ताद जी मुझे मना कर रहे हैं कि यार अभी आपके बोलने का वक्त नहीं, तुम न बोलो, तुम खामोशी जो है वो इख्तियार करो, आपके बोलने का टाइम जो है वो बाद में आएगा। तो इसी तरह जो है जब बातें जो है वो खत्म हो गई मगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने बता दिया। उसने मुझे कहा कि अजीब सा मौलवी है, मैंने तो इस तरह का मौलवी कभी नहीं देखा था कि ये जो है निकाह इस अंदाज में जो है वो पढ़ा रहे, और पांच मिनट के अंदर निकाह पढ़ाए और उसके बाद जो है बस मामला खत्म। हमारी निकाह तो एक घंटे में जो है वो पढ़ाते हैं, और ये जो है पांच मिनट में निकाह पढ़ा के जो है फारिग हुआ। तो मैंने कहा उसको, वो कह रहा था मुझे कि मैंने उसको कहा कि यार आपने अभी तक, आपकी जवानी और जवानी के बाद अभी जो है तुम उम्र रसीदा हो, कभी इस तरह का मौलवी आपने देखा है जिसने बगैर कुछ लिए दिए जो है निकाह पढ़ाई हो, बताओ? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो इस तरह भी नहीं देखा है। तो उसने कहा ये जो आया है ये उन जैसा है, उसी तरह जो है कि ये बगैर लेने देने जो है वो आया है, कि हम उसको जो है वो कुछ भी नहीं देंगे और निकाह पढ़ाने के लिए आया है। तो जब आपने उस तरह नहीं देखा है तो इस तरह भी इसको देख लो, दोबारा जरा देख लो कि ये वो मामूल भी नहीं है जो लेने देने वाले चक्कर में है, कि अभी ये जो है मालदार है और 5,000 मुझे दे देंगे, यहां 3,000 जो है मुझे दे देंगे। तो जब आप इस तरह की जो है वो बातें करेंगे लोगों के सामने तो लोग तो आपको जो है वो सताएंगे, कुछ जो है वो जुबानी और कुछ जो है वो अमनी तौर से जो आपके पीछे जो है वो बक बक करेंगे, और आपको जो है वो तकालीफ और मुसीबतें प्रोपेगंडा करेंगे आपके खिलाफ, आपके दरस को जो है बदनाम करेंगे, लोगों को आम से जो है वो बदजन करने की जो है वो कोशिश करें, कभी कहेंगे ये तबलीग को नहीं मानता, कभी ये कहते हैं फला चीज को जो है वो नहीं मानता, कभी कहते पीर को नहीं मानता, कभी कहते मौलवी के पीछे बातें करता है, कभी जो है कहेगा औलिया को नहीं मानता, कभी वसीले को जो है नहीं मानता, कभी जो है शफात को नहीं मानता, ये मुख्तलिफ प्रोपेगंडे आपके पीछे होंगे। तो हजरत लुकमान जो है अपने बेटे को क्या कह रहे, वसबिर अला मा असाबक, जो आपको पहुंचा उस पर आपने डट जाना है, उन मसाइब और आलाम और मुश्किलात पे जो है आपको डट जाना है, पीछे नहीं हटना है, ये तो आपको पहुंचती रहेगी। अब इस करनी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि एक मरतबा जो है वो समंदर के किनारे, दरिया के किनारे घूम फिर रहा था, किसी ने उससे पूछा कि अवेश तुम यहां क्या कर रहे हो, आबादी को छोड़कर जो है तुम दरिया के किनारे घूम फिर रहे हो, आबादी को आपने क्यों छोड़ दिया? तो उसने जवाब दिया मैं लोगों को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर रहा था, नेकियों का हुक्म और बुराइयों से मैं उनको रोक रहा था। फइन्नल अम्र बिल मारूफ वनहि अनिल मुनकर लम यदा लिल मरइ सिद्दीका, नेकियों का हुक्म देना, गुनाहों से जो है वो रोकना, यह बात और ये काम इंसान का सच्चा दोस्त जो है वो नहीं छोड़ती। वो अपने दोस्त भी जो है इंसान के दुश्मन बन जाते हैं कि तुम ये बातें कर रहे हो, अभी तक तुम ये कर रहे थे और अभी तुमने अपने आप से जो है वो मौलवी बना दिया है, अभी तुमने अपने आप से जो है वो बुजुर्ग बना दिया, तो वो भी जो है वो इंसान के क्या होते, दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में है कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने आबादी को छोड़कर जो है अपना मस्कन वो जंगल को बनाया था, किसी ने उससे पूछा अबू ज़र यहां क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जो है मैं लोगों को जो है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर रहा था, यहां तक कि जो है मेरा कोई साथी न रहा इस काम में, कि जो मेरा जो है वो साथ देने वाला था। अभी भी अगर तुम ये बात करो सही अंदाज में, सिर्फ ये नहीं कि तुम अमर बिल, कुछ लोग जो है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर भी करते हैं अपने ख्याल के मुताबिक, और लोग उनको जो है वो क्या कहते हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा हम लास्ट तक वहां चिड़े अगर न पास है, डेर चिरे नरम खलक दी, डेर बेहतरीन खलक दी, नदामख की हजरत लुकमान दी खपल जीत ची वही वसबिर अलामा असाबक, नदाव तो ठोकी हुई, अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में जो है वो तकलीफ नहीं है बल्कि लोगों की तरफ से तारीफ है, तो फिर हजरत लुकमान अपने बेटे को क्यों ये बात बता रहा है कि वसबिर अलामा असाबक, कि जो आपको पहुंचे उस पर आपने सब्र करना है, पीछे नहीं हटना है अपने मिशन से। साबित यह हुई कि जब तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करोगे तो तुम्हारा नतीजा क्या होगा, लोग आपको सताएंगे, تو اسی وجہ سے حضرت لقمان نے کیا کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا سَابَقَ، سورہ حشر تو آپ پڑھتے ہیں نا، اس کا آخری جملہ کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہاں پر بھی یہ ہے کہ جب تم حق کا بیان کرو گے تو لوگ آپ کو ستائیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر جو ہے آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی کہ تم حق بھی بیان کریں گے اور لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے، فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ کر رہے وہ کر رہے ہو، توڑ پیدا نہیں کر رہے اور جوڑ پیدا کر رہے ہیں، اور تو یہ تو کام نہیں چلے گا، مطلب یہ ہے کہ کچھ مسئلہ جو ہے وہ بنائے، دال میں کچھ کالا کالا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو ان تکالیف پر اصابک جو آپ کو پہنچی، اگر تم جو ہے وہ کیا کرو کلیئر کٹ جو ہے وہ بات کر دی، نہیں کہ یہ جو ہے جو آدمی جس کام کے اندر مبتلا ہے بس اس کو چھوڑ دو، کچھ لوگوں کا جو ہے یہ جو ہے انہوں نے جو ہے یہ دین بنائی ہے کہ جو آدمی جس کام کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے آپ اس کو جو ہے چھوڑ دیجئے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، جو آدمی جس کام کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے تم اس کو نہیں کہہ رہی ہے تمہارا کام جو ہے وہ غلط ہے تو وہ تمہارے ساتھ جھگڑے گا، جھگڑا تو تبھی جا کے پیدا ہوگا کہ وہ جس کام کو کر رہا ہے تم اس کو روک لو کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، تمہارا یہ کام عذر و شریعت جو ہے وہ حرام ہے، تو تبھی جا کے تم دیکھو گے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ کیا حشر کرے گا، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ کام من عزم الامور اونچے عزم کے کاموں میں سے ہے، یہ کیا ہے پشتوں کے اندر ہم مانی کرتے، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً دا من عزم الامور دا پخو کارن ندی، اور حضرت شیخ جو ہے وہ مانی ذکر فرماتے تھے ان ذالک من الامور المعزومہ دا دنارانو کارن ندی، کیا کہتے تھے وہ ان ذالک من عزم الامور یقیناً دا دنارانو کارن ندی، ہاں یہ جو ہے کیا ہے یعنی بہادر لوگوں کا جو ہے یہ کام ہے، ہمت کے جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ نماز کی خود بھی پڑھے اوروں کو بھی حکم دے، امر بالمعروف نہیں یا منکر کرے، تکالیف اور مصیبتوں پہ جو ہے وہ ڈٹ جائے، تو یہ کیا ہے ہمت والے لوگوں کا کام ہے، ولا تصعر خدک للناس، ولا تصعر خدک للناس، اور نہ پلاؤ خدک اپنے گال للناس لوگوں کے سامنے، نہ پلاؤ اپنے گال للناس لوگوں کے سامنے، پشتوں کے اندر ہم مانی کرتے ہیں ولا تصعر خدک للناس مپڑ سو اربس پل خلقتا، مپڑ سو اربس پل خلقتا، خد عربی کے اندر کہتے ہیں گال کو، پختوں کی ادمنگ اننگی وایو، کیا کہتے اس کو عربی کے اندر خد، پشتوں کے اندر ہم اننگے کہتے ہیں اور اردو کے اندر آپ اس کو گال کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تصعر خدک للناس، نہ بلاؤ اپنے گال للناس لوگوں کے سامنے، یعنی کیا متکبرانہ چال جو ہے وہ چھوڑ دو، چال بھی چھوڑ دو اور اسی طرح جو ہے باتیں بھی چھوڑ دو، اور اپنا حلیہ بھی جو ہے متکبرانہ نہ بناؤ، متکبر لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے ہر ٹائم پر پڑسی دلی بنا جاتی، تبہ چور نہیں دیکھیے گا بس گھبرا بنے گئی پورا بھی تیر آئی، تو اللہ رب العزت، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تم بات کرو وہ آپ کی بات کو توجہ نہیں دیں گے، اسی طرح دس بیکڑی تو بیچ سچا لو شو لگا عجیب سی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تم اس کو ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہو وہ جو ہے آپ کی بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ آپ کو لفٹ نہیں دیتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے اس بات کی کوئی اہمیت میرے سامنے نہیں ہے، نہ اس آدمی کی ہے اور نہ آپ کے اس بات کی ہے، حالانکہ عقلاء جو ہے وہ کہتے ہیں جو عاقل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بات کو آپ نے 100 مرتبہ سنا ہے اور کوئی کہنے والا جو ہے 101 مرتبہ آپ کو وہ بات بتا دے پھر بھی مکمل اٹمپٹیو ہو کر جو ہے آپ ان کی بات کو سنیں اس کے اندر آپ کو پھر بھی جو ہے وہ فائدہ ملے گا، سمجھ آگئی کی نہیں آگئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہوتا کہ کسی سے جو ہے وہ بات چیت کرتے تو اس طرح نہیں کرتے کہ اس کو جو ہے آڑ سے جو ہے وہ دیکھتے تیرچی نظروں سے جو ہے اس کو نہیں دیکھتے بلکہ فوراً اس کی طرف مکمل طور سے جو ہے وہ ٹھرن ہو کر جو ہے وہ کیا کہتے اس سے جو ہے وہ ہم کلام آتے ان کی طرف جو ہے وہ رخ پھیر کر جو ہے وہ بات چیت شروع کر جاتے، یہ نہیں کہ اس انداز میں جو ہے اس کو دیکھتے، یہ نہیں کرتے کہ اس انداز میں جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات، یہ متکبرانہ انداز ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اس طرح نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو غمی کی باتوں پہ غمان یعنی کیا غمگین نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ خوشی کی بات پہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے, یہ بھی متکبرانہ ایک انداز ہے کہ بس بتا سے بس ناز سے پڑھ سے دلے ناز تے سکھ تخیزی لی دی. ولا تسائر خلتك للناس, اور نہ پھلاؤ اپنے گھان للناس لوگوں کے سامنے, نہ پھلاؤ یعنی پرسول خلتك اپنے جو ہے گھان للناس لوگوں کے سامنے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ پھرو تم نہ گومو پھرو تم فی الارض زمین پر مرحا مس مس ہو کر. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ پھرو تم زمین پر مرحا مس مس, زمین پر جو ہے وہ کیا بندہ بن جاؤ, کیا بن جاؤ بندہ بن جاؤ, اکڑ کے نہ چلو, اترا کے جو ہے وہ نہ چلو بلکہ کیا عجز اور انکساری سے جو ہے وہ چلو. نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے زمین پر چلتے ہوئے اس طرح دیکھتے, اللہ کی بات تم کہو گے کہ یہ جو ہے میرے سامنے جو ہے اس کی کیا ہوگی, آنکھیں جو ہے وہ مل جائے گی تو میں سلام کہوں گا, مگر وہ نیچے جو ہے دیکھنا جو ہے اپنی جو ہے انسلٹ سمجھتا ہے, وہ جو ہے اوپر دیکھتا ہے. اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں, تو وہ اسے رخ بھی دی کوئی چیز جو ہے اسے گم ہو گئی ہے, تو کسی کا انداز جو ہے وہ نیچے دیکھتا ہے اور کسی کا انداز ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اوپر دیکھ وہ نیچے نہیں دیکھتا, اور کوئی جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے اس طرح. اور پھر اگر باڈی بلڈنگ کلب میں جو ہے وہ ابتدائی اس نے جو ہے وہ داخلہ لیا ہے تو پھر تو بس پھر تو جو ہے ہاتھ کو بھی جو ہے بڑے آرام سے جو ہے اس طرح کر لیتے کہ کہیں جو ہے وہ مسل جو ہے وہ کیا باہر نہ نکل جائے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. پھر تو جو ہے اس کا نشہ ہی کوئی علیحدہ ہوتا ہے, بالکل جو ہے وہ سینے کو جو ہے بزور زبردستی باہر لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھ لے کہ یار پانچ دنوں کے اندر جو ہے جیب نے کرمال کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ گھومو پھرو زمین پر مرحا مس مس ہو کر, یعنی بندہ بن جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہوتا کہ زمین پر جب چلتے تو اس طرح تیز چلتے, یہ بھی نہیں کہ بالکل جو ہے وہ آرام سے چلتے کیونکہ بعد میں جو ہے چمڑا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ پھرو تم نہ گھومو تم فی الارض زمین پر مرحا مس مس ہو کر, مستی نہ کرو. ان اللہ لا يحب, یقیناً اللہ محبوب نہیں رکھتے کل مختال, ہر متکبر, ہر متکبر کو, فخور فخر کرنے والے کو. مختال جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور فخور جو دوسرے کو جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے, پس سمجھتا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے کہ یہ کسی کاتے میں نہیں. سوک بتا لو سڑی زمن مخاری. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, واقصد فی مشیکا, واقصد فی مشیکا, اور درمیانہ رمی اختیار کر لو اپنی چال میں, درمیانہ رمی پیدا کرو. واقصد فی مشیکا, درمیانہ رمی اختیار کر لو فی مشیکا اپنی چال میں. واغضض من صوتک, اور پست کر لو, آہستہ کر لو من صوتک اپنی آواز کو. اللہ رب العزت فرماتے واقصد فی مشیکا, درمیانہ روی اختیار کر لو اپنی چال میں. یعنی کیا مانی, نہ تو تیز جو ہے وہ بھاگو, اگر تم دوڑ کے جو ہے وہ جاؤ گے, بھاگ کے جو ہے وہ جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے, یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے, دشمن سے بھاگ رہا ہے, کسی چیز کو جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں تم حد درجہ جو ہے وہ آہستگی سے جو ہے وہ چلو گے تو لوگ کہیں گے بیمار ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کس طرح جو ہے وہ چل رہے. تو درمیان روی اختیار کرو. تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ وقصد فی مشی کا, درمیان روی اختیار کر لو اپنے چال میں, یہ جو ہے اس کے اندر ایک عظیم سا جو ہے وہ فلسفہ موجود ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کیا درمیان روی اختیار کرو, صرف چال کی بات نہیں ہو رہی, زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ کیا میانہ روی جو ہے وہ اختیار کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا, بہتر کاموں میں سے جو ہے وہ کیا ہے, میانہ روی ہے, درمیان روی ہے, میانہ روی ہے. درمیان کا راستہ جو ہے آپ اس میں سے جو ہے اس کا چناؤ کیجیے, کپڑوں کے اندر, دوستی کے اندر, سواری کے اندر, خوراک کے اندر, ہر چیز کے اندر جو ہے آپ نے درمیان روی کرنی ہے. خوراک اگر تم اپنے بچوں کو جو ہے وہ روزانہ بھیڑ اور بکرے کا جو ہے وہ گوشت کھلاتے ہو, دھمبے کا جو ہے اس کو گوشت کھلاتے ہو, اسی طرح جو ہے ان کو مرغیاں اور اسی طرح جو ہے وہ مچھلیاں جو ہے وہ کھلاتے ہو, تو خدا نہ کرے ایک حال پہ تو ایک خدا ہے, انسان پہ تو تغیر اور تبدل جو ہے وہ آتا ہے. تو کر اگر تم کمزور ہو گئے تو پھر تمہارے بچے جو ہے وہ کیا کدو کو کھا سکیں گے, توری کو جو ہے وہ کھا سکیں گے, بھنڈی کو جو ہے وہ کھا سکیں گے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں عموماً جو ہے وہ کیا ہے, انہیں چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت جو ہے وہ تم لے جا رہے ہو, تو اس کے مقابلے میں اگر تم جو ہے غریب ہو گئے اور تمہارے ہاتھ میں کل جو ہے وہ بھنڈی کی جو ہے وہ تیلی ہے, توری کی جو ہے وہ تیلی ہے, کدو جو ہے وہ تم لے جا رہے ہو, تو دوست آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ خفا ہو جائیں گے کہ ہمارا دوست جو ہے وہ خراب ہوا, اور دشمن آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے چپری دچو سو پتو لے گی, وہ آپ پہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے کیا ہے, تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیا اگر ہفتے میں جو ہے ایک مرتبہ اس کو گوشت کھلاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مہینے میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ گوشت کھلاؤ, مچھلی کھلاؤ, اسی طرح جو ہے وہ مرغ کھلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, مگر روٹین نہ بناؤ. یہ نہیں کہتا کہ تمہاری جو ہے استطاعت ہو کے بھی درمیان در بھی کرو, اس کو جو ہے وہ سبزیاں بھی کھلاؤ, اس کو جو ہے وہ کیا کھلاؤ, اس کو جو ہے وہ مچھلی بھی کھلاؤ. یہ نہیں کہ تم اپنے بچوں کو صرف شوارما کھلاتے ہو, یا اپنے بچوں کو صرف سینڈوچ پہ جو ہے وہ عادی کرا دو, یہاں جو ہے وہ کیا یہ برگر پہ جو ہے تم عادی کرا دو, تو کل تمہاری جو ہے وہ استطاعت سے باہر ہوگی کہ بچے کو برگر کھلاؤ, تمہاری ساری دن کی جو ہے وٹک جو ہے وہ 200 روپے 300 روپے ہوگی, تو برگر تو 200 کا ملتا ہے, کیا ہو گیا تم اس کو کیا کھلاؤ گے, تو ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ کھانے کے اندر, اسی طرح جو ہے وہ کیا لباس کے اندر, اگر آپ کا طاقت آپ کی طاقت ہے تم 2000 کا سوٹ جو ہے وہ سلوا سکتے ہو, تو 2000 کے بجائے تم 1000 کا سلواؤ, کہ لوگ آپ کو پھر دیکھے نہیں, کیونکہ اگر تم غریب بن گئے تو پھر آپ پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا, اور اگر 2000 سے تم جم کر جاؤ اور 500 پہ جو ہے تم آ جاؤ تو لوگوں کو فوراً جو ہے آپ کی جو ہے کیفیت معلوم ہو جائے گی کہ یار یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تو دشمن جو ہے وہ خفا ہو جائیں گے, دشمن خوش ہو جائیں گے اور دوست خفا ہو جائیں گے, تو کبھی اس طرح جو ہے وہ نہیں. لباس جو ہے وہ کیا درمیان دروی, 3000 کا سوٹ نہ سلواؤ, 1500 کا لو, 1000 کا لو, 5000 کا سوٹ جو ہے وہ نہ منگواؤ, 2000 کا لو, درمیان روی کر لو. اسی طرح جو ہے وہ سواری, اگر آپ کا استطاعت ہے تم پراڈو خرید سکتے ہو تو پراڈو نہ خریدو, درمیان روی سے جو ہے وہ کام لو, 75 لاکھ اور 70 لاکھ کی گاڑی اور 50 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے بجائے 10 لاکھ کی خریدو, 15 لاکھ کی جو ہے وہ خریدو, سمجھ آ گئی. اور اگر آج تم جو ہے وہ کیا پراڈو کے اندر گھوم پھر رہے ہو, الکر جو ہے وہ تمہارے پاس جو ہے وہ کیا ہو الٹو ہو, تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے یار دوست جو ہے وہ خفا ہو جائیں گے, جو دوست تم خفش ہو, دوست تم خراب ہو, اور دشمن جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کا نشہ جو ہے بھی اتر گیا. اسی طرح جو ہے وہ دوستی کے اندر بھی جو ہے اپنے سے اپنے لیول کے لوگوں سے جو ہے تم دوستی کرو, اپنے سے اوپر کلاس کو جو ہے وہ چھوڑ دو کہ وہ جو ہے وہ کیا ہو لینڈ ہو, اسی طرح جو ہے وہ فلاں ہو اور فلاں ہو, ان کے ساتھ جو ہے وہ تم ان کے گھر جاؤ گے, وہ آپ کو جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں کھلائیں گے, آپ کو جو ہے وہ چکن کھلائیں گے, آپ کو شوارمے کھلائیں گے, کیا نہیں کھلائیں گے, اور تمہارے گھر کے اندر تو اس سے تم تو طاقت نہیں رکھتے کہ تم ان کو سموسا کھلاؤ, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, تمہاری تو طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو سموسا کھلاؤ, تو کل وہ آپ کے گھر آئے گا, تو جب آئے گا تو تم تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرو گے, سب سے پہلے جو ہے وہ چھپ کے جو ہے ان کو دیکھو گی کہ فلاں فلاں آیا ہے, تو بچے کو کہو گے جاؤ اس کو بتاؤ کہ گرمی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو اپنی جو ہے وہ دسترخوان معلوم ہے, میں سچی بات آپ کو کر رہا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے وہ کیا یعنی جو ہے آپ اس کو جو ہے گپ نہ سمجھیے. تو آپ کا تعلق اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جس کے پاس جا کر جو ہے وہ بھی آپ کو رول کھلائے, آپ کو سموسا کھلائے, آپ کو بسکٹ جو ہے وہ کھلائے, تو اگر گھر کے اندر تم جو ہے صرف چائے بھی اس کو پلاؤ گے مسئلہ نہیں ہوگا, وہ جو ہے چل جائے. تو دوستی جو ہے اپنے کلاس کے لوگوں سے کرو, جو آپ کی سٹیٹس ہے, جو آپ کی سٹینڈر ہے, اس کو جو ہے آپ ملحوظ خاطر رکھ کر جو ہے وہ اس کو کر لے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جماڑی روچو تو چتو خل کو سر تعلق دے, پلان کے خان پی جنم ڈھنگرے خان پی, سے چلو سو کیا آپ کو کیا دے گا, وہ اگر وہ خان ہے تو کیا دے گا, اس سے وہ غریب جو ہے وہ بہتر ہے جس کے پاس آپ گرمی میں بھی چلے جائیں تو فوراً جو ہے وہ کیا زیادہ محبت کی وجہ سے جو ہے وہ کمبل کو اٹھا کر جو ہے آپ کے نیچے رکھ دے گا, یہ اس کی محبت ہوگی, فوراً گھر کے اندر جو ہے وہ جا کر جو چیز ملے گی فوراً آپ کے سامنے گی. اور مالدار اس کے پاس جا کر تو اس طرح ہوگا کہ آپ کو کھاوا جو ہے وہ پلائے گا, آپ کو چائے پلائے گا, मगर घंटा आपको जो है वेट करना पड़ेगा। और मगरिब के घर जो है वो जाकर एक गेटे के अंदर तुम तीन चीजें खाओगे। दोस्ती रे सियाल सड़ी मजकड़ी जान तबगूर इस्ताब हूं कदर करीना। तो दोस्ती जो है वो क्या है, आपके अपने स्टेटस के लोगों के साथ करनी है, ऊंचे लोगों के साथ नहीं कि ये मुझे जो है फलां होटल के अंदर खाना खिलाए और फलां जो है वो टेबल पे मुझे जो है खिलाए। क्या होगा, कल गरीब बन जाओगे तो क्या होगा। रात को जो है फेसबुक पे जो है किसी ने एक वीडियो जो है अपलोड की थी कि लेबिया के जो कर्नल कजाफी थे उसका बेटा जो है सैफुल इस्लाम, उसका बेटा जो है वो सैफुल इस्लाम, उसकी जो है वो यानी इब्तिदा बता रहे थे कि लीबिया का जो है वो दूसरा जो है वो क्या था, ताकतवर इंसान था, आदमी था, बादशाह का जो है वलीहद था, और उसके बाद जो है वो क्या था एक्सपेक्टेड जो था कि वो जो है किंग बन जाए, बादशाह बन जाए। और वो जो है क्या क्या नहीं बता रहा था कि फलां जगह जो है उसको एक घर पसंद आया और वो जो है 1 अरब और कितने करोड़ जो है वो पाकिस्तानी रुपयों की थी। इसी तरह कहीं पर जो है मॉडल उसको पसंद आ गई, उसको जो है पैसों में जो है वो क्या कर दिया, यानी क्या से क्या जो है वो नहीं बता रहे थे। और उसको जो है मलका इलिजबेथ जो है वो जो मलका है वो उसको जो है वो डिनर और लंच पे जो है वो बुलाया कर दी थी। और इसी तरह जो है वो क्या यानी मुख्तलिफ चीजें जो है, और इसी तरह जो है वो टोनी ब्लेयर जो था वो उसको जो है वो जाती दोस्त समझ रहा था। यहां तक कि फ्रांस में जो है उसने एक जगह जो है वो गाड़ी दौड़ाई 120 के स्पीड से, तो हुकूमत ने उनको चाहा कि हम उनको चालान कर सके मगर उनको जो है चालान न कर सका, उनकी इतनी जो है हैसियत थी। और 3 महीने तक मुसलसल जो है इनकलाब के बाद एक कमरे के अंदर जो है वो पड़ा रहा जहां पर जो है उसको अटैच बात भी मुयसर नहीं थी, और एक ऐसे खस्ता खाल कंबल के अंदर जो है वो पड़ा रहा कि बदबूदार कंबल था उसके अंदर पड़ा रहा था। उसकी दाढ़ी जो है वो पहले तो क्लीन शेव था, उसके बाद जो है वो दाढ़ी को दिखाया गया था, मगर न तो टोनी ब्लेयर उसका पूछ रहा है और न जो है कोई और उसको जिस बारे में जो है वो पूछ रहा है। तो अपने स्टेटस के लोगों के साथ जो है वो तुम ताल्लुक रखो कि अगर तुम फंस भी हो गए तो वो तो आपको पूछेंगे ना। और ये बड़े बड़े लोग तो ये तो सिर्फ पैसों की, आपके पास गाड़ी है तो आपके वो दोस्त, गाड़ी खत्म हो गई उसके बाद सलाम भी नहीं करे आपसे, किसी बात पे खफा हो जाएंगे कि यार ये तो गाड़ी का जो है वो क्या है आदी है, आज उसके पास गाड़ी नहीं वैसे ना चलाते हुए चिप्लान की जरूरत, सुन हमारे लिए काम जो है वो ढूंढेगा। ये लोग इस तरह ही होते हैं, अच्छे भी होंगे, मैं नहीं कहता कि सब लोग जो है वो खराब होंगे। तो माल और दौलत और ये हुकूमत जब होगी तो लोग आपको चाहेंगे, अगर हुकूमत इख्तदार जो है वो खत्म हो जाए तो फिर लोग आपके जो है वो नहीं पूछ, आपके साए को भी जो है पत्थर मारेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वक्सित फी मशेका, दरमियान रबी इख्तियार कर लो अपने चाल में, वक्सुद मिन सौतिका पस करो अपनी आवाज को, आवाज के अंदर कमी लाओ, चीख और चिल्लाओ नहीं, कुछ लोगों का जो है ये भी अंदाज होता है, न तो मुतकब्बिराना जो है वो शक्ल बनाओ सूरत बनाओ, न मुतकब्बिराना अंदाज में जो है वो चलो फिरो और न मुतकब्बिराना अंदाज में जो है वो गुफ्तगू करो। कुछ लोगों का जो है वो अंदाज होता है, करीब जो है वो आदमी बैठा होगा उसका ओ प्लान क्यों ये क्या है क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदे करीब जो है बेटा ये जो है बैठ के जो है आपके उस बता अलग प्लान किया राशा लगमिकार दे। तो ये जो है लोगों को ये कह रहा कि यार मैं तो बस बहुत जो है वो बड़ा और बातें किस तरह कर रहा है ओ खैर, तो ये क्या इंसान बनो, समझ आ गई, लहजे को जो है वो आवाज को जो है वो बड़ा करने की कोशिश करा कि आवाज उसका बढ़ जाए, तो लोग कहे यार ये तो बड़ा जो है वो फौलादी आदमी है और ये तो बड़ा जो है वो बारोब आदमी है, इस पर कुछ लोग इस पर मर चुके हैं प्लान के डेर बारो बसड़े रहे, तो वो भी जो है आवाज को कसदन जो है वो बढ़ाता है ओ सिंगे खे तबियत दिखो दे अलग दासी, तो वगजुज मिन सौतिका यार सब देखो, तो वगजुज मिन सौतिका, दूसरे की नकल अच्छी नहीं होती, अपनी आवाज जो है वो ठीक होती, जो अपने आपको रब ने जो दी है उस पर करे, किसी की नकल आप ना उतारे, नकल जो है वो ठीक नहीं असली ठीक होती है। इन अनकर अस्वातिल सौतुल हमीर, यकीनन बहुत ज्यादा नापसंदीदा आवाजों में से लसौतुल हमीर जरूर बजरूर आवाज होती है अल हमीर गद्दे की। इन्ना अनकर अल अस्वाति, यकीनन जो है नापसंदीदा बहुत ज्यादा नापसंदीदा आवाजों में से लसौतुल हमीर जरूर बजरूर आवाज है गद्दे की, किसकी आवाज है गद्दे की आवाज है। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि सबसे नापसंदीदा आवाज तो क्या है, नापसंदीदा आवाज तो कुत्ते की भी है, हर वक्त जो है वो चू चू करता है, तो इसके मुकाबले में जो है वो क्या है اللہ نے گدے کے آواز کو جو ہے کیوں جو ہے وہ ناپسندیدہ کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ کتا تو بوق بولتا ہے، کتا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بے وقت نہیں بولتا بلکہ بوق بولتا ہے، ضرورت کے مطابق جو ہے وہ یعنی بکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو گدا ہے یہ ٹائم اور نا ٹائم نہیں دیکھتا اور یہ بکتا رہتا ہے، یہ آوازیں جو ہے وہ نکالتے ہیں، ہاں ہوں راگستی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے گدے کے آواز کو کیا کہا، ناپسندیدہ آوازوں میں سے کہا، کہ جو ہے بغیر ٹائم کے جو ہے وہ بولتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً ناپسندیدہ بہت زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے ضرور بضرور آواز ہے کیا، الحمیر گدے کیا. اور انشاءاللہ جو ہے وہ کل پڑھیں گے.